Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani. Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. والصلاة والسلام على من كانت معجزته القرآن وكان إمامه القرآن وكان خلقه القرآن وكان ربيع صدره ونور قلبه وجلاء حزنه القرآن نبينا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله ليو تويندليا وفسيري سورة هود آية 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تلكما ولبقوا watu wa Nabii Allah Nuh na yeye mwenyewe Nabii Allah Nuh washaingia katika jahazi na watu washagharikishwa walogharikishwa wote pamoja na mtoto wa Nabii Allah Nuh. Sasa Mwenyezi Mungu kama alivyotoa amri mwanzo maji yatoke kutoka katika ardhi na kutoka mbinguni wagharikishwe, sasa anatoa amri maji yale yafifie na yarudi yawe kama kawaida. Waqila ya ardhu ibla'i ma'aki, na baada ya kuangamizwa watu wote walioangamizwa, ikasemwa ewe ardhi meza maji yako, yani ardhi yapewa amri na Mwenyezi Mungu imeze maji yake kama vile ilivyotoa iregeshe ilivyokuwako. Wa yasma'u aqli'i, na ewe mbingu jizuie usitoe tena mvua na maji kutoka juu. Maji yakatazwa yasitoke chini na yasitoke juu kama ilivyokuwa wakati ule. Wa ghiba al-ma, na maji yakadidimia. Na hapa kudidimia ni kuingia maji kwenye ardhi, na hii vile vile ni ishara nyingine ya miujiza ya Mwenyezi Mungu kama tunavyojua sasa kwa elimu nyingi ya upande wa jioloji na mambo kama hayo. Tunajua kwamba kuna maji mengi chini ya ardhi ambayo kitambo ilikuwa haijajulikana kwa kiasi hivyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ayaambia ile maji yarudi vile vile, lakini kurudi kule ibaki na tawazun, sio mito iwe yenye kudidimia wala bahari, vitu vyote hivi vibaki kama kawaida, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema mahali pengine, wa in min shay'in illa 'indana khazainu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Kila kitu tuna hazina yake, lakini sisi tukiteremsha kila kitu kwa kadari ma'lum, kiasi ma'lum, ili kupatikane ile balance ya nature inayohitajika. Wa qudhiya al-amr, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amri yake ikawa shapitishwa. Amri gani? Amri ya kuangamizwa kaumu Nuh. Wastawat 'ala al-judi, na ile jahazi ikasimama, au kwa Waswahili wengine wasema ikatia nanga katika Judi, katika jabali liitwalo Judi. Jabali hili watu wengi wasema liko Iraq karibu na Mosul. Wengine wasema vile vile kwamba liko sehemu fulani katika upande wa Soviet karibu ya Armenia, na limetajwa katika Bible kwa majina tofauti, lakini katika Qur'ani imesemwa wastawat 'ala al-judi, na ile jahazi ikasimama ikatia nanga kwenye jabali Judi. Waqila, na kukasemwa vile vile bu'dan lilqaumi dhalimin, yani na wewe wenye kuangamizwa, kuangamiziwa mbali watu wa madhalim. Madhalim qaumu Nuh washangamizwa, lakini sasa ni kama laana, kama kuapizwa, yani kwa wewe wenye kuangamizwa ingawa washangamizwa. Katika durus tunayopata kama tunavyosema kila wakati, ni kuonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uweza nguvu, uweza utenda kazi wake vile alivyokuwa na nguvu. Ameamrisha mvua inyeshe nyingi, maji yatoke chemchemu na maji katika ardhi kila mahali, mpaka ikawa maji yamekuwa dhiraa kama mita 15, mpaka jahazi ambapo ilikuwa hakuna bahari karibu, hakuna mtu, hakuna kitu chochote, ikawa yaweza kupita na ikenda kama tulivyosema, wengine wasema siku 40, wengine wasema siku 150, mpaka kwenda kutulia upande huo fulani wa Iraq. Na sasa Mwenyezi Mungu yule yule anayeamrisha mambo yarudi yawe kawaida. Sasa tutataka kuja katika kisa cha Nabii Allah Nuh alayhi salam, ambayo tulikitaja katika wiki iliyopita, kwamba katika watu walioangamizwa mmoja wapo alikuwa ni mtoto wake Nabii Allah Nuh alayhi salam. Na tukumbuka tulipozungumza akimwambia Nabii Allah Nuh awe ni mwenye kuja kuingia katika jahazi, na yeye akasema mimi nitakwenda kwenye mlima utanihifadhi, na Nabii Allah Nuh akimwambia hakuna mwenye kuhifadhi isipokuwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Sasa Nabii Allah Nuh ajaribu kuongea na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa tupata mafunzo kwamba Mwenyezi Mungu, kinyume cha viongozi wa kikwetu na watu wa kikwetu na viongozi wengine aina mbalimbali, anampatia nafasi mtu kuweza kuuliza jambo alitakalo, kama Nuh atakavyosema. Hata Iblis ambaye ni mtu mbaya aliwahi kuuliza mambo kadhaa, na Mwenyezi Mungu akampa nafasi kumsikiza na akamjibu, na mengine katika aliyotaka akampatia. Wanada Nuh Rabbah, Nabii Allah Nuh akamlingania au akamwomba Mola wake akimwambia, faqala, akasema, Rabbi inna bni min ahli, e Mola wangu, kijana changu yule Kanaan tulisema aliangamizwa, min ahli, ni katika watu wangu, ni katika watu wa nyumbani kwangu, wa inna wa'daka alhaq, na hakika wewe ahadi yako ni ya kweli, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimwambia nitakuokoa wewe na ahli zako na Waislamu, man amana wa ma amana ma huwa illa qalil. Sasa Nabii Allah Nuh akaona ajabu, kama tulivyosema, pengine Nabii Allah Nuh alikuwa hajui kwamba mtoto wake ni kafiri vile alivyo, au ni ile mapenzi ya baba, lakini akaona yeye pengine ataokolewa mtoto wake. Sasa Mwenyezi Mungu ataka kumfundisha yeye na kutufundisha sisi, akimwambia yeye Nabii Allah Nuh aliposema, wa inna wa'daka alhaq, ahadi yako ni ya haki, wa anta ahkamul hakimin, na wewe hakika ni mwenye haki kuliko mahakimu wengine wote. Qal, Mwenyezi Mungu akamjibu, ya Nuhu innahu laysa min ahlik, ewe Nuh, innahu laysa min ahlik, mtoto wako mwenyewe, laysa min ahlik, si katika ahali yako. Kuna watu wamekuja kuzungumza lakini maneno hayana asli, waliyadhu billahi min dhalik, kwamba ni mtoto wa haramu. La, ni mtoto wake kihakika, lakini laysa min ahlik, kwa sababu imeeleza hapa kwa nini si katika watu wako. Kwa nini? Innahu amalun ghairu salih, yeye ni amali ambaye si mzuri. Hapa yatufundisha kwamba uhusiano wa nasaba si mkubwa zaidi kuliko uhusiano, au uhusiano wa nasaba au damu si mkubwa kuliko uhusiano wa dini, na kwamba dini ndio kitu muhimu. Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Allah Nuh, innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu salih, si katika watu wako. Ashambagua, ashamtoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ni amali ambayo si mzuri. Fala tasalni ma laysa laka bihi ilm, basi usiniombe au usiniulize ambayo huyajui. Inni a'idhuka an takuna min aljahilin, mimi nakunasihi usiwe ni katika wajinga. Na hakuna ubaya, Mwenyezi Mungu anampa nafasi na anamjibu, lakini anampa nauyi ya tarshid, ya kumfanyia, kumuongoza kwamba hili ni sawa, hili usifanye, hili fanye. Inni a'idhuka an takuna min aljahilin. Na katika masala ya nasaba, kama tunavyojua, ikiwa mtu ni ndugu yake kwa nasaba lakini dini ni tofauti, uhusiano ule unamalizika moja kwa moja mtu baada ya kufa. Hata kurithiana, hafai mtu Muislamu kumrithi kafiri hata kama ndugu yake, wala kafiri kumrithi Muislamu. Kwa hivyo uhusiano ulioko ni wa aqida na wa imani, kwa watu waamini Mungu mmoja. Qal, Nabii Allah Nuh akasema, Rabbi, e Mola wangu, inni a'udhu bika, mimi najilinda kwako, an as'alaka ma laysa li bihi ilm, kukuuliza jambo lolote ambalo sina ujuzi nalo, wa illa taghfir li, na ikiwa hutanisamehe, wa tarhamni, unirehemu, akun min alkhasirin, nitakuwa ni wenye kuhasirika. Tutaeleza baadaye katika mafunzo kwamba mitume na watu wema wakikosea kwa kitu kidogo ni wapesi sana kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dakika ile ile, na hivyo ndivyo inavyotakikana na Muislamu. Muislamu anaweza kukosea kwa sababu tusema kullu bani adama khata, kila binadamu anaweza kukosea, lakini wa khairul khata'ina at-tawwabun, bora mwenye kukosea ni yule ambaye anatubia haraka, wala yusirru ala ma fa'alu. Waislamu sawa hawaendelei kukosea jambo lile lile wakaendelea pasi na kurudi kwa Mwenyezi Mungu, si sifa ya Muislamu. Kitu kingine hapa, mara nyingi tukiona mtume amesema hivi au masahaba wamefanya kitu kadhaa wakasema munisamehe, pengine sisi tuwafikiria ni dhambi kubwa sana. Si lazima ikitumiwa jambo taghfirli kwamba ilikuwa ni dhambi kubwa, tutaeleza. Mara nyingi watu wema namna hii kuwata ile afdal, ile bora zaidi akafanya bora, kuwata ile akmal iliyokamilika zaidi akafanya jambo duni kidogo, hutosha kwao kuona wamekosea wakaomba msamaha. Kwa nini kusema hivi? Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Fath, idha jaa nasrullahi wal fath, ambaye aliteremshiwa Mtume Muhammad kama tunavyojua siku zake za mwisho kabla ya kufariki, kwamba Mwenyezi Mungu atakapokuletea nasri yake wa fath na kushinda kwa nyinyi Waislamu, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ukaona watu sasa wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu mapote mapote, basi fasabbih bihamdi rabbika, mtakase Mola wako na umsifu, wastaghfir, na muombe maghfira. Hakuna jambo makosa yaliyofanyika hapa, lakini istighfar, hata mtume mwenyewe tuwajua, mara nyingine tumesema kwamba yeye asema kwamba mimi siku moja nastaghfir mara ngapi, haipungui mara 100. Kwa hivyo si lazima uwe umefanya dhambi, lakini kama nilivyosema, pengine ilikuwa kitu ukifanye kwa uzuri zaidi wewe umefanya kiasi fulani, pengine ilikitakikana ujibidishe zaidi. Kwa namna hiyo ndio huleta pengine kilima cha istighfar. Kitu kingine katika hiyo nimesema kwamba mafunzo ya kwamba mtume akikosea anarudi haraka. Tuchukue Nabii Allah Musa. Nabii Allah Musa tunajua alikuwa amelelewa na Firaun. Siku moja tunajua kisa chake katika sura nyingi, moja wapo sura Al-Qasas. Alikuwa akitembea na yeye shabab, ana nguvu sawa sawa, akamwona Banu Israel, ambaye yeye ni Banu Israel, anajijua kwamba Banu Israel ingawa alelewa na Firaun, na mmoja Mkibti Masri wanajaribu, wamekosana kwa jambo. Sasa kama wataka kupigana, akaenda yeye kutaka kumsaidia yule Bani Israeli, kama tunavyojua kisa chenyewe, na akamsaidia kwa kumpiga ngumi yule mwingine, adui wa wawili, na hakujihisi nguvu alizonazo kumpiga ngumi ile, akafariki. Pengine tutaweza kusema si makosa sana, kwa sababu alikuwa anaondosha mtu ambaye anaonewa, mtu ambaye anadhalilishwa, analeta uadilifu, au anajaribu kumsaidia mtu ambaye anafanya munkar, yani amejaribu kumfanya yule asiweze kumdhalilisha, sababu na Israeli walikuwa wanadhalilishwa sana na Waqibti. Akasema qala hadha min amali shaitani innahu aduun mudhillu mubin, pale pale akarudi kwa Mwenyezi Mungu, hii ni kazi ya shaitani, shaitani ni adui, ni mwenye kupoteza watu dhahiri. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li, e Mola wangu mimi nimedhulumu nafsi yangu na unisamehe, faghfara la innahu huwal ghafurur rahim, Mwenyezi Mungu akamsamehe. Utamu wake vile vile katika Qur'ani, kama mitume au masahaba wakikosea kitu kidogo, pale pale Mwenyezi Mungu huonyesha kwamba amesamehewa, tusipate kusema kitu. Nabii Allah Adam amekosea kidogo akaomba msamaha, tukaambiwa amesamehewa. Masahaba wamekosea katika kitu fulani katika vita vya Uhud, pale pale wakaomba msamaha, waambiwa shasamehewa, ili tusipate si kusema kitu. Lakini kitu muhimu ni kuona watu namna hii warudi haraka kiasi gani kwa Mwenyezi Mungu wakikosea kwa kitu kidogo. Na sisi tumewenye kutukua ibra, tukosea mambo makubwa makubwa na tuwajiona pengine bado hatujakosea, hata hatugutuki. Suali lingine ni pengine kwa nini litokee jambo kama hili? Nabii Allah Nuh mtoto wake awe hakuamini, na jambo hili limetokea kwa watu wengi. Nabii Allah Nuh mtoto wake hakuamini na tumeambiwa amegharikishwa. Mke wake hakuamini na tumeambiwa katika Qur'ani kwamba ataingia motoni. Nabii Allah Lut mke wake hakuamini na tumeambiwa ataingia motoni. Babake Ibrahim Azara hakumuamini na tumeelezwa kwamba ni mpotofu ataingia motoni. Ami yake mtume Abilahab hakuamini na kwa nasi ataingia motoni. Kuna hikma kadhaa. Mojawapo ni kuonyeshwa mtume ni mtume, uko mbali waliyadhu billahi min dhalika na daraja Mwenyezi Mungu, yani ni kiumbe, ni bora kuliko viumbe wengine, lakini mambo mengi anayetaka yawe haiwezi kuwa, mpaka mtoto wake hawezi kumuongoza, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wewe yote, ikiwa wewe da'ia, ikiwa ni wewe mtume, huwezi kumuongoza yule unayemtaka. Mwenyezi Mungu ndiye anaweza kumuongoza yule anayemtaka. Kwa hivyo ni kutuonyesha sisi kwamba mitume nguvu zao zimefika daraja kadhaa, na kuonyesha kwamba hidayah inatokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwaliwaza maduhat kwamba ikiwa wewe unafanya dawa, pengine mkeo nyumbani hafanyi mambo vile unavyotaka, pengine mtoto wako hakulelewa, umejaribu kwa bidii yako lakini hawi kama ulivyokuwa wewe na ulikuwa atakaye bora kuliko wewe, au pengine ndugu yako, au pengine yeyote, uliwaze kwamba hili si wewe peke yako, hata mitume Nabii Allah Nuh ni si mtume tu, ni ulul azm. Mtoto wake hakuamini, mke wake hakuamini, Nabii Allah Ibrahim ni katika ulul azm, baada ya mtume Muhammad ni babake tu hakuamini, na wengineo. Kwa hivyo hii vile vile ni kutuliwaza sisi, ili tuone mambo haya kwa hakika ni kawaida, sisi tufanye na alika illa albalagh, tufanye lile tunaloweza, na mengine hidayah tumwatie Mwenyezi Mungu. Qila ya Nuh, Mwenyezi Mungu ashamalizana na kisa cha Nabii Allah Nuh, na kuonyesha aya hii imekuja baada ya hapo, ni kuonyesha vile vile kwamba Mwenyezi Mungu yukali na furaha na Nabii Allah Nuh, anamwambia ya Nuh bit bi salamin minna wa barakatin, ewe Nuh shuka kutoka katika jahazi. Sasa shafika, ishakaa pale, imetulia, imesimama katika wastawat ala aljudi. Ihbit bi salamin minna, shuka kwa amani kutoka kwetu. Wa barakatin, na baraka nyingi tutakupatia, tutakupatia maisha mazuri, utaanza maisha mapya, hakuna tena mushrikina walikuwa wakikusumbua, hakuna tena wale walikuwa wakikukejeli na kukufanyizia mzaha na dhihaka na kukucheka. Sasa ni wewe na Waislamu peke yako, waanza maisha mengine kama alivyoanza Nabii Allah Adam. Ndio Nabii Allah Nuh aambiwa aitwa Abul Bashar al-Thani, ndiye babake binadamu wa pili. Ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka, na baraka zikushukie wewe, wa ala umami mimman ma'ak, wa washukie na wale watu umma wako walioko pamoja na wewe. Wa umamun sanumati'uhum, na watu wengine watakao kuja tutawastarehesha kwa muda fulani. Thumma yamassuhum minna adhabun alim, kisha tuadhibisha adhabu kali, kwa sababu anawaambia kutoka katika huu umma wako wataendelea wengine, wataanza tena kurudi kupotoka kama ilivyokuwa wakati Nabii Allah Adam. Na hapa kuna nukta muhimu, saa nyingine utaona ukisoma katika vitabu vya mustashriqi za watu, tuseme sio mustashriqi na orientalist tu, bali watu ambao hawaamini dini ya Kiislamu au hata hawaamini dini, wanajaribu kuonyesha kwamba dini ilipokuja mwanzo, initially mwanzo, ilikuwa haijaja katika tauhid. Dini ilikuwa watu waabudu vitu mbalimbali, miti nini kadha, kisha polepole ikaanza kutengea mpaka ikaja katika tauhid. Sisi tuamini kinyume. Dini bin Adam wa kwanza aliyekuja Nabii Allah Adam, akiteremshwa duniani alikuwa na tauhid na akafuata mambo ya kisawa, ikaendelea mpaka baadaye kukaja mambo ya kuabudu masanamu kabla ya Nabii Allah Nuh. Akija Nabii Allah Nuh akapigana nayo hayo, na wakaangamizwa wale, ikaanza tena vile vile basharia binadamu kuanza tena na wao wafuata tauhid. Baadaye kutakuja tena kuabudu masanamu mpaka aje Nabii Allah Hud aanze tena kupigana nao. Kwa hivyo dini sisi tuamini ilianza kwa hakika kwa tauhidi, kwa asli ya kisasa, sisi binadamu ndio tukaanza kuibadilisha, kwa sababu watu wameumbwa kwa fitrat Allah alati fatara an-nas alayha, yani fitra, maumbile ni ya kufuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na dini ya Kiislamu. Tilka min anba'i al-ghaib, anatuambia Mwenyezi Mungu sasa amemaliza kisa cha Nabii Allah Nuh. Tilka, hizi habari tunazokupa, min anba'i al-ghaib, ni katika habari za ghaib, habari za siri. nuhiha ilaika, tukufunulia wewe Muhammad, ma kunta ta'alamuha anta wala qawmuka min qabl. Wewe Muhammad hukujua hadithi hizi kwa tafsili hii, kisa cha Nabii Allah Nuh, wala qawmuka min qabl, wala watu wako hawakujua min qabli hadha, kabla hapa. Suali ni tuwajua sisi kwamba kisa cha Nuh kiasi fulani kilikuwa chajulikana kabla ya kutajwa katika Qur'an, lakini hakikujulikana kwa tafsili hii ilivyotajwa katika Qur'an. Ili kujulikana, walikuja watu wa kaumu Nuh wakawa waabudu masanamu, wakaambiwa ingie katika dini ya Mwenyezi Mungu, wakakataa, wakawa ni wenye kuharikishwa. Lakini tafsili zote hizi hazikuja isipokuwa Qur'an ndio ikaleta kwa tafsili hii. Kitu kingine kabla ya kumaliza kisa cha Nuh ni kwamba hiki kisa cha Nabii Allah Nuh na mtoto wake hakikutajwa isipokuwa katika surati hii tu Hud. Hata katika surati Nuh ambaye yataja mambo ya Nabii Allah Nuh haikutaja tafsili hii. Kama kwamba kwa sababu theme, topic ya surati Hud ni nini? Masulia, taklif, kwamba binadamu ameletwa hapa duniani na yeye amepewa jukumu la kumwabudu Mwenyezi Mungu na amepewa amri kuzifuata hapa duniani kabla kesho akhera. Na watu watakuwa mapote mawili kama tulivyosema tulipotoa introduction ya sura hii mukaddima, kwamba kuna pote la Waislamu wajua wao wameletwa kwa mission fulani, kwa shughuli fulani, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na binadamu isipokuwa muabudu, waniabudu mimi Mwenyezi Mungu asema, na wameletewa zile sharia za kufuata. Masulia haya ukiyafuata utaokoka, ukitoyafuata utaingia katika nar. Na mtoto wake Nuh ni mmoja ambaye hakukubali masulia haya, kwa hivyo kisa chake kimeletwa kwa munasaba huu. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lilmuttaqin. Haya maneno ya mwisho fasbir innal 'aqibata lilmuttaqin ndio kama sababu ya mtume kupewa kisa hiki. Vipi? Fasbir, basi subiri wewe mtume Muhammad. Wewe alikuwa kwa Makkah karibu siku za mwisho. Fatra Makkiyah tunajua nyaka 13. Nabii Allah Nuh tumemleta amewalingania watu nyaka 950. Wama amana mahu illa khalil, hawakuamini isipokuwa watu wachache. Tumesema wengine wasema 7, wengine wasema 8, wengi wanaosema ni wengi ni 80. 80 kwa miaka 950 ni watu wangapi kwa mwaka? Ni kidogo sana. Wewe umekaa nyaka 10, 13, tuseme ikiwa sura iliteremshwa siku za mwisho nyaka 12 au 13 waliokaa Maka, na alhamdulillah pamoja na hayo umepata wafuasi sihaba, wengine wamekwenda Habasha na wengine pale walikoko pale pale. Kwa hivyo fasbir innal aqibata lilmuttaqin, mwisho mwema ni wa muttaqina, wenye kuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani yende mambo yanavyokwenda, mwisho wale muttaqin, watu wema wenye kufuata Uislamu, wenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu, watafaulu. Lini hayo? Mwate Mwenyezi Mungu, inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati ma ta'udun. Utaona watu wanaadhibishwa, wanauawa, dola inawapiga watu wengine. Sisi binadamu tuna haraka, lakini Mwenyezi Mungu ajua mwisho, innal 'aqibata lilmuttaqin, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametukua ahadi kwamba yeye atawanusuru waja wake, mitume wake na waja wema, lakini lini mwenyewe anajua. Kwa hivyo hilo ndilo jambo muhimu, fasbir innal 'aqibata lilmuttaqin. Kwa hivyo kisa hiki ni cha kumpumbaza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wewe angalia mambo yalikuwaje kwa Nabii Allah Nuh. Na mtume vile vile mwisho wake kawaje, na yeye akaweza kuokoka, akahama kutoka Maka kwenda Madina, watu wake wote Waislamu wakaweza kuokoka vile vile, wale makafiri hawakuangamizwa kumalizwa. Mtume alikuwa hapendelei hilo na halikuwa katika umati wetu, lakini wale wapotofu vile vile walianza kuuawa katika vita mbalimbali mbali. Kama tulivyosema katika wiki iliyopita katika vita vya Badri peke yake watu 70 waliuawa, na miongoni mwao wale wapotofu kweli kweli kama kina Abu Jahl na kina Umayya bin Khalab na kina Utba na kina Shayba na watu kadhaa. Kwa hivyo innal aqibata lilmuttaqin au al aqibatu in fasbir innal aqibata lilmuttaqin. Sasa tumemaliza kisa cha kwanza katika surati Hud, tuingie katika kisa cha pili Kisa cha pili anasema Mwenyezi Mungu wa ila adin akhahum huda. Hii ni wao hapa ya atfi na atifishe kwamba yarejea kwanza kisa cha Nuh tumetaja kabla yake, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, hapa wa ila adin akhahum huda. Na kwa kina adi qaumu ad akhahum huda, huda tulimpeleka ndugu yao akiitwa Hud. Na hapa faida tunayopata, Hud ameambia ni ndugu yao kwa sababu walikuwa kutoka katika kabila ile ile kina Ad, ni Mwarabu wa kutoka karibu na Yemen katika kaumu ya Ad. Na aweza mtu kumuita mtu akh hata kama si Muislamu, kwa sababu hapa akhahum hao wengine si Waislamu. Kweli ukhuwa kihakika na malmuminuna ukhwa, ukhuwa hakika ni wa Uislamu, lakini waweza mtu ikiwa ni jamaa yako, ni kabila yako, ni mwananchi, ukaita ndugu na hakuna makosa. Kuna wengi wameitwa namna hiyo hiyo. Tuasema kwa sababu saa nyingine tusije tukazidi sana katika muamala wetu na katika mazungumzo yetu. Undugu wa Uislamu ni mbali, lakini na ndugu mtu kwa ukabila, kwa ujamaa, kwa nchi moja pia unaweza kumuita. Taban muamala tofauti, si tuasema kuita. Wa ila adin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال يا قوم اكسم النبي اليهود اني watu wangu اعبدوا الله معبودوني Mwenyezi Mungu ما لكم من اله غيره hamkuwa nyinyi na waungu wengine wowote asiyekuwa Mwenyezi Mungu in antum illa muftarun hakika nyinyi hamkuwa isipokuwa matunga uongo. Hapa kitu muhimu tunachokipata, Nabii Allah Nuh alikuja na risala hii, i'budullah au alla ta'budu illa Allah, alisema wakati ule asiabudu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hapa imeambiwa i'budullah ma lakum min ilahin ghayru, nyinyi mwabudu Mwenyezi Mungu kwa nini, au hamuna nyinyi miungu isipokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kazi ya kwanza ya da'iya katika kazi yake ni kupigania tauhid, tauhid ya kuabudu Mwenyezi Mungu peke yake, ya kuomba Mwenyezi Mungu peke yake, ya kufuata mtu dini ya Mwenyezi Mungu ikawa ndio inayempeleka yeye maisha yake ya dunia hapa na ya akhira, maisha yake yote anaepekesha ki vile anavotaka Mwenyezi Mungu. I'budullah ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. Ya qaum, kitu cha pili ambao vile vile ni kitu ambacho Nabii Allah Nuh alisema vile vile na mitume wengi wamesema, alisemaje? Ya qaum la as'alukum alayhi ajra, siwaombi mimi ujira, in ajriya illa ala alladhi fatarani, ujira wangu mimi nitapatiwa na yule aliyeniumba. Tusema kwamba da'wa ikiwa imesafishwa, mtu ni dai anaonekana hapigani manufaa yake yeye, cheo, mali, au kutaka kwa kuonekana ni mkubwa apate faida fulani katika mtama, ukifanya da'wa kinamna hiyo inaonekana ina ikhlas, na watu wote wanapenda viongozi wao wawe na ikhlas na wapiganie umma badala ya kujipigania nafsi yao. Na huyo aeleza kwamba yapigania dini ya Mwenyezi Mungu hata kiyeye manufaa yoyote hapa kidunia. Kwa hivyo huu ndio msemo uliosema na mitume yote yote, la as'alukum alayhi ajra, ya qaumi, enyi watu wangu mimi siwaombi munipe ujira wote, in ajriya illa ala alladhi fatarani, ujira wangu nitapata kwa yule aliyeniumba Mwenyezi Mungu. Afala taqilun, basi hamuti akilini. Yani hii ni alama kwamba mimi ni mtu mukhlis na nafanya jambo hili kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, Nabii Allah Nuh alisema hivi hivi, wakumbuka alisema istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Na huyu anasema vile vile, istaghfiru rabbakum, ombeni msamaha kwa Mola wenu, thumma tubu ilayhi, kwa madhambi yaliyotangulia, kisha mtubie, murudi kwa Mwenyezi Mungu, mtubie. Yursilis samaa alaykum midrara, Mwenyezi Mungu atawatumilizia kutoka mbinguni mvua nyingi. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, na atawaongezea nguvu juu ya nguvu mlionayo, nitaieleza. Wala tatawallaw mujrimin, wala msikengeuke kwa waovu. Da'iya akiwaeleza awalingania watu katika dawa. Kitu muhimu katika targhib. Katika dawa kuna targhib, kuna na tarhib. Targhib ni tabshir, kumuonyesha mtu mambo mazuri atakayoyapata kifuata dini. Tarhib ni tandhira, ni indhar, ni kuonyesha watu ile hasara na adhabu atakayoipata. Katika targhib kumuonyesha mtu, kumvutia awe Muislamu, unataja mambo mengi ya akhira na, lakini taja na baadhi ya mambo ya dunia. Binadamu ameumbwa ni mtu ataka mambo ya haraka, ataka faida za haraka. Na ikiwa Mwenyezi Mungu ametuonyesha na sisi hakuna ubaya tukivutia watu, kuonyesha Uislamu utambadilisha mtu yeye mwenyewe awe atakuwa ni mtu aina gani mzuri, ataishi maisha mazuri, ataepukika na madhara na magonjwa ya aina kadhaa. Tuweza kueleza hata kuzungumza sasa, akiwa ni mfanyaji kazi atafaulu vipi kwa sababu ya ile zile qiyam, zile values zilizowekwa katika Uislamu na mengine yote atakatutaja. Kwa hivyo hapa utaona Mwenyezi Mungu atuambia tukileta istighfar tutapata mvua. Ukipata mvua utapata nafaka za aina mbalimbali, mashamba yataanza kuamirika. Na vile vile asema waizidi kumkua. Watu wa kaumu Hud walikijulikana sana kwamba walikuwa ni watu wana nguvu sana. Wakumbuka tuzungumza katika mahali pengine walipokuwa wenye kuangamizwa, walikionekana kama vigogo vya mitende kwa urefu wake, kwa unene wake na kwa nguvu yake. Kwa hivyo wao wana nguvu, bila shaka mtu akiwa na jambo atakakuwa na zaidi. Mtu akiwa tajiri ukimwambia utakuwa tajiri zaidi anafurahi. Akiwa na nguvu ukimwambia utakuwa na nguvu zaidi ndio kitu anakitaka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaambia habari ya istighfar kuleta mvua kwa utajiri wa mabustani na kila kitu, lakini vile vile na nguvu. Katika upande wa nguvu Mwenyezi Mungu anasema mahali pengine, fa amma adun fastakbaru. Amma adi qaumu ad walikuwa ni wenye kuwa na kiburi, fil ardi katika ardhi, bighairi alhaqi basna haqi, waqalu wakasema, man ashaddu minna quwa, ni nani aliye na nguvu kama sisi. Kwa hivyo walikuwa ni watu wana nguvu kulikweli. Mwenyezi Mungu asema, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum, hawaoni wao yule Mwenyezi Mungu aliyewaumba wao, huwa ashaddu minhum quwa, ana nguvu kuliko wao, wakanu bi ayatina yajhadun, na walikuwa wakizikanyusha aya zetu. Na walikuwa ni watu wamefika tamaduni kubwa kaumu Ad. Mahala pengine anasema Mwenyezi Mungu, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun, mwajenga nyinyi majumba ya kifahari makubwa makubwa kila mahali kama kimchezo, hata kama hamuyahitaji. Watatakhidhuna maswani'a la'allakum takhludun, na mkiwa mwenye kujenga vile vile mangome kama kwamba mtakaa milele. Wa idha batashtum batashtum jabbarin, na munaposhambulia munashambulia kijeuri. Fattaqullaha wa atiuni, basi mwogopeni Mwenyezi Mungu na mtii mimi, yani mtii mtume wao Hud. Wattaqu alladhi amadakum bima ta'lamun, na mumwogope yule ambaye amewapatia mambo mnayojua. Amadakum bi an'amin, amewapatia wanyama wa banin na watoto wa kiume, wa jannatin wa uyun, na mabustani na chemchemu na mito. Kwa hivyo walikuwa watu wako katika civilization ya hali ya juu, na watu walikuwa matajiri na wenye nguvu. Ndiyo mara nyingi watu namna hii huja wakapotoka. Inal insana la yatgha arraahu staghna, bin adam maumbile yake anapotea na anapotoka akijiona ni mkwasi, akijiona ana kila kitu. Maumbile ya binadam akiwa dhaifu ni mpesi kurudi kwa Mwenyezi Mungu, akiwa ana kila kitu anajiona yeye amepata kila kitu kwa ujuzi wake. Kwa hivyo na kaumu Adi walikuwa ni hivyo hivyo. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin. Kitu mafunzo tunayapata ni kwamba Mwenyezi Mungu ameumba ulimwengu huu na ameweka kanuni zake kwamba lau wafuata dini ya Kiislamu, ukafanya mambo yako na mipango ya dola ikawa ya Kiislamu ya kisawa sawa, mambo yatakwenda sawa. Mutapata kila aina ya raha, sio kesho akhera peke yake, lakini hapa hapa duniani. Na ilikuwa hivyo wakati wa mtume, ikaanza polepole wakati wa khilafa ar-rashidun miaka 30 ikaendelea uzuri, na baadaye hata katika dola za Umawiya na Abbasia pamoja na ikhtilafu yao na Uthmania mambo yakwenda uzuri. Lakini tunapowata dini ya Mwenyezi Mungu kabisa, ndio kila aina ya shida zinatujia sisi. Qalu Yahud, wakasema wale watu wa kaumu Hud, kama walivyosema kaumu Nuh, Na ajabu kisoma tarehe hizi na mitume, utaona watu wapotofu mambo yao ni yale yale. Subhanallah. Kalu Yahudu maji itanabi bayina. Ewe Hud, hukuletea sisi bayina, dalili wazi. Na bila shaka hakuna mtume anayekuja isipokuwa anapewa dalili na anapewa miujiza. Lakini ni upotofu tu wa kupotoka. Mtume Muhammad alikiambiwa vile vile, na ana miujiza mikubwa ya Qur'ani na miujiza mingine. Maji tana bibayina, hukutuletea wewe dalili zilio wazi. Wama nahnu bitariki alihatina an qawlik, wala sisi hatutawacha miungu yetu kwa neno lako tu kwa kusema. Si maneno tu, ilikuwa ni maneno ambayo yamepangika ni ya kisawasawa na dalili bila shaka amekuja nazo. Wama nahnu laka bimuminin, wala sisi hatutakuamini wewe. Kwa hivyo washamvunda moyo, washamwambia kabisa yale ambayo wanayofikiria ni kwamba hawatamwamini Nabii Allah Hud. Innaqulu, tena wapotoka zaidi, sisi hatusemi illa ataraka ba'du alihatina bisu, isipokuwa wamekupatiliza, wamekupata miungu yetu, wamekufanyia mambo mabaya kwa sababu wewe umewatukana miungu yetu, kwa hivyo na wao wamekudhuru. Illa ataraka ba'du alihatina bisu, sisi hatusemi ila kwa baadhi ya miungu yetu imekwisha kukuletea wewe baa kubwa. Qal, na angalia jawabu atakawajibu ambayo Muhammad Sayyid Qutb amejeleza na nitajeleza kwa ufupi. Qal, akasema inni ushhidu Allah, Nabii Allah Hud anasema mimi namshuhudisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, washhadu, na nyote shuhudieni, anni bari'un mimma tushrikun, kwamba mimi niko mbali kabisa na yale mnayemshirikisha Mwenyezi Mungu. Mimi sikubaliani na nyinyi kabisa, wala sifuate mambo yenu. Min dunihi, kwamba nyinyi mwamwabudu si kwa Mwenyezi Mungu. Fakiduni jami'an thumma la tundhiru, nifanyieni vitimbi nyote nyinyi, wala msinipe muhula. Angalia challenge, angalia iman, anawa challenge yeye peke yake na wamaama na mahula qalil. Bila shaka watu walikuwa mkubali yeye na muamini ni wachache, lakini anaweza kuwapa challenge kuambia mimi niko mbali, sikubaliani na nyinyi kabisa, na mimi namshuhudisha Mwenyezi Mungu na shuhudia ninyi kwamba siamini, na kwamba fenyeni yale mtakayoyafanya, wala msinipeni muhula. Na mimi yani hakuwa ni mwenye kuogopa, alikuwa akisema Sayyid Qutbi katika fi dhilal al-Quran kwamba yataka ashabu da'wa, watu wenye kulingania katika da'wa ya Mwenyezi Mungu katika kila mahali na kila zamani, waangalie na wakifikiria maneno kama haya. Na Nabii Allah Nuh alisema hivyo hivyo kwamba watu mitume huwa takriban peke yao, lakini wakawa wako tayari kukaa imara kwa msimamo wao ule ule na hawaogopi kitu chochote. Na utaona baadaye anasema nini, inni tawakkaltu ala Allah. Hawa ndio watu wanaotawakkal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nuh vile vile alisema fajma'u amrakum wa shurakaakum, fanyeni mambo yenu nyote mwe mko pamoja na mimi, siogopi kitu chochote. Inni tawakkaltu, aendelea Nabii Allah Hud kusema, hakika mimi tawakkaltu ala Allah, nimemtegemea Mola wangu, ala Allah kwa nimemtegemea Mwenyezi Mungu, rabbi wa rabbikum, Mola wangu na Mola wenu nyinyi, ma min dabbatin, hakuna kiumbe chochote, illa huwa akhidhun binasiyatiha, hakuna kiumbe chochote isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsarifu vile anavyotaka. Inna rabbi ala siratin mustaqim, hakika Mola wangu yuko katika njia iliyonyoka iliyo sasa. Yani yeye anawaeleza wazi, nyinyi mwamshirikisha, mimi sikubaliani na nyinyi, mimi namwamini Mwenyezi Mungu na ninayakini Mwenyezi Mungu yuko katika njia kisawa sawa, dini yangu ya Kiislamu ni dini ya kisawa, siwezi kukompromise na kitu chochote. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum, ikiwa kwa hakika mtarudi nyuma hamtafuata, faqad ablaghtukum, mimi ma ursitu bihi ilaykum, nishatekeleza ujumbe wangu ule ambao kwamba nimetumiliza kwenu. Ikiwa nyinyi mtakataa, shauri yenu, mimi langu shalifanya, nishatekeleza. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum, na ikiwa nyinyi mtakataa, Mwenyezi Mungu ataleta baadaye watu wengine wasiokuwa nyinyi, ikimaanisha mtaangamizwa, Mwenyezi Mungu alete watu wengine ndio wafuate dini ya Mwenyezi Mungu kama alivyofanya wakati wa Nabii Allah Nuh. ambayo ilikuwa ni karibu. Wala tadhurunahu shay'a, wala hamtamdhuru nyinyi Mwenyezi Mungu ikiwa mkataa kufuata dini yake. Inna rabbi ala kulli shay'in hafidh, hakika Mola wangu kwa kila jambo ni mwenye kuhifadhi, kila kitu ameweka kwa mipango yake na hifadhi vitendo vyenu, na siku hiyo ya siku ya yomul akhira atakuja kumlipa kila mtu kwa vile alivyofanya, kwa sababu amehifadhi na ameweka kila kitu waziwazi. Kwa hivyo daia yataka awe imara na aweleze watu yale mambo ki waziwazi. Walamma jaa amruna, sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamaliza kisa cha Hud. Kwa ufupi, watu wamepewa mwito, wamepewa ujumbe, wamekataa, Mwenyezi Mungu anaangamiza. Kama kisa cha Nabii Allah Nuh, haikuwa na maneno mengi katika surati Hud. Ni masala mtume amekuja, ametoa taklifa, ametoa ujumbe wake, amekataliwa, watu wameangamizwa. Wale ambao ni wabaya wameangamizwa, wale wema Mwenyezi Mungu amewaokoa na mambo yaendelea. Walamma jaa amruna, basi amri yetu ilipokuja ya kuangamiza, na jeina Huda, kama kawaida yetu tulimuokoa Nabii Allah Hud. Na hii ndio hali ya Mwenyezi Mungu, anamuokoa Hud, anamuokoa Nuh, anamuokoa Lutu, pokoa walo muamini ni watu ghaira baiti minal mu'minin, na nyumba moja tu, wengine wasema ni binti zake wawili tu. Akamuokoa Nabii Allah Musa, ambao walikuwa watu wengi Banu Israeli karibu 600. Mwenyezi Mungu anafanya hivyo. Wale wanaopitika katikati pengine wachukuliwa mashuhada na nini, Mwenyezi Mungu ana hikma yake. Lakini baadaye mwisho Mwenyezi Mungu anawaokoa wale watu ambao ni wema, au anawafanya washinde. Walamma jaa amruna najaina Huda, ilipokuja amri yetu tena adhabu, tukamuokoa Nabii Allah Hud, walladhina amanu ma'a, na wale walioamini pamoja na yeye, bi rahmati minna, ikiwa ni rehema kwetu, sababu sisi tumependa kuwafanyizia hivyo. Wanajainahum, wengine wasema ni taukid. Mwanzo tumesema walamma jaa amruna najaina Huda, na hapa wasema wanajainahum, na tukamuokoa. Wengine wasema najaina Huda, tumemuokoa Hud mara ya kwanza na adhabu ya dunia, kisha wanajainahum min adhabin ghalidh, na tutakuwa mwenye kumuokoa vile vile kutokana na adhabu kali ya kesho akhira. Watilka adun jahadu bi ayati rabbihim, anasema Mwenyezi Mungu. Na ibara hii ni kama kusema hao watu Adi, angalieni makaburi yao, nendeni muzuru muwaone, yani shakwa tarehe sasa. Watilka adun, hao ndio watu wa kaumu ya Adi. Jahadu bi ayati rabbihim, walikuwa hakika ni wenye kuasi aya za Mola wao. Wa asu rusula, wakaasi vile vile, walikanyusha aya za Mola wao, wakaasi rusula, mitume yao. Na Banu Ad wameasi mtume gani? Mtume Hud tu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema rusula, mitume yao, kwa sababu ukimwasi mtume mmoja ni kama kuasi wote. Ujumbe ni ule ule, Uislamu. Na la nufariku baina ahadi min rusuli, hatutafautishi yoyote katika mitume yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa anasema wa aso rusula, ingawa ni mtume Hud tu. Yani na hao ndio Adi waliokanyusha, jahadu bi ayati rabbihim, aya za Mola wao. Wa aso rusula, wakawaasi mitume yao au mitume Mwenyezi Mungu. Watabau amra kulli jabbarin adid, na wakafuata amri ya kila jabari ambaye ni mkaidi. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawm al-qiyama, na wakawa ni wenye kufuatishiwa na la'na katika dunia hii. Wa yawm al-qiyamati, na siku ya kiyama. Ala basijueni, inna adun inna adan kafaru rabbahum, hakika watu wa Ad walimkufuru Mola wao. Ala bu'dan li'adin qaumi Hud, watakuwa wenye kuangamizwa hawa watu wa Ad qaumu Yahud. Wengine wasema kwa nini baada ya kusema Ad ataji ni qaumu Hud? Kwa sababu Ad kuna mapote mawili, kuna Ad al-ula ndio qaumu Hud, na Ad ya pili ni Iram, ni kaumu ya Adi nyingine vile vile. Kwa hivyo hapa tueleza wazi ni kaumu gani. Kwa hakika tunakoma hapo lakini tukisema maneno mawili tu matatu ya kumalizia kisa cha Ad, cha kaum Ad, kisa cha Hud alayhi salam, hiki kisa cha pili kimetajwa katika surati Hud, kueleza vipi mtume atakuja kwa kaumu fulani na alete ujumbe wake na wamkatae na kisha Mwenyezi Mungu atawaangamiza. Baada ya kisa hiki tutakuja katika kisa cha tatu ambao vile vile ni kisa cha kaumu Thamud ambao mtume wao ni Saleh, na vile vile watapewa ujumbe wao, watakataa na watakuja kuangamizwa. Na hapa haikutajwa kwa tafsili kwa hakika kaumu Ad waliangamizwa kinamna gani, lakini katika aya mbalimbali nyingine zimetajwa kwamba kaumu Ad saharaha alaihim sab'a layalin, waliadhibishwa kwa upepo, upepo mkali kabisa ulikuja. Saharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma, yani siku masiku saba na michana minane, upepo mkali kabisa. Fadhara alqauma fiha sar'a kaannahum ajazu nakhlin khawiya, wakawa watu kwa hakika wametolewa na ule upepo wakiwa wenye kutupa na wakiwa ni wenye kufa, na wakibaki kama tulivyosema kaannahum ajazu nakhlin munqa'ir, wakiwa ni kama migogo ya mitende ambao ishamalizika kabisa. Kwa hivyo kaumu Ad waliuawa kwa kuletewa upepo mkali kabisa, na tutakuja kuzungumza kaumu Thamud watauawa vipi inshallah. Inshallah leo tutakuwa mwenye kukoma hapo na tuendelee na kisa cha Thamud siku itakayokuja. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullah. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com. Kina machozi kunitoka, husoma wala sichoki, ni ajabu ya Rabuka. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu. Kani miujiza ya tumwa wetu nabia, yaloletwa na muweza Ilahi Mola jalia.